taj server gdje je zakupio, on može da priča s njime da li je mogućnost da se napravi taj, recimo, Datensicherung se to kaže u Njemačkoj, razumiješ? Znači da se povrati kopija cijeloga servera opet nazad. U tom slučaju, recimo, kad imaš takve sisteme, ti sistemi osiguravaju sistem svaki dan, znači taj haker može da izvine, da te povuče za najtanji dio tvoga tijela, on može da je hakira svaki dan i ti je svaki dan vraćaš nazad. Znači, to ti ono što kaže moja baba, pišanje uz vjetar. Znači, ne isplati se to hakerovati ili šta ja znam. U većini slučajeva ovaj njegov server što on ima, znači server što je imao na toj stranici, to ti je Apache server koji nema pristupa normalno tako lako, znači što se tiče same sigurnosti je dosta siguran. I tako da ja tu ne vidim nekoga pametnog Balkanca koji je to mogao da sruši. Tu se više nekim drugim stvarima, možda on financijski nije mogao da postigne ili šta ja znam kako, razumiješ, da je to bilo to, ili je taj koji je pravio web strancu potpućen od nekog drugoga većega, recimo islamiste, da ovog sjebe, da napravi ovome bolju strancu. Znaš, to ti je balkanski sistem koji ni Bog, ja mislim, ne može da razumije kamo neko drugi. To ti je moja sumnja, recimo, da se tu sve to desilo, a sad da je neki Albanac tamo iz sela nekoga pustio ovcu pa se zaletio na kompjutor i to njemu skinio, ja to prosto sumnjam. Na Kosovu su kompjutori preradili prije 2 dana. Trafik sam ti objasnio, znači trafik ili trafik znači komunikacija. Ja sada kad utipkam stranicu www.paltalk.com, ja sam njima napravio trafik, znači taj promet sam uzeo, razumiješ? Tu brzinu servera i taj kapacitet konekcije. Ako je taj trafik ograničen recimo na 10 megabajta, ja ne mogu čak ni Paltalk da skinem sa te stranice zato što bi prešao trafik i on bi mene blokirao onda, razumiješ? To ti je trafik, a upload, znači koliko su oni imali mjesta na tom serveru, to uopšte ne znači ništa prema onome trafiku. Ako ti trafik, taj, odnosno trafik, nemaš dosta, onda ti možda digneš 7000 filmova na taj server, ali ne može 7000 da ga skinu, zato što tu ulazi puno ljudi, svaki čovjek potroši malo trafik. Isto ko ti što ima, ti imaš trafik 3 gigabajta na svojoj konekciji, kad pređeš to, truba, razumiješ? To ti je trafik. Paketi ti, to ti je trafik, ja. I tako, trafik po trafik, to mi je ostali, ja, otišla stranca u halač. Ja mislim da je to drug, da to nije tako to što se tiče hakerovanja i to, znaš. Komšija Sabahuddin mi oteo volar. Rekoš, jel to drug ili rođak ili ko je to? To drug, oni, Tečić, a to je neka organizacija, pitaj Boga šta je to, razumiješ, nije on tu uopšte sam, ima tu dosta ljudi koji su tu uz njega to radili, prema tome on može da kaže samo onaj što mu kaže ko je uzeo to, znaš. Jer ja kad radim s tobom i kad hoću da ti ukradem recimo pola Mercedesa, ja kažem, Jarane, džena Mercedes, Bog ti ukrali nam, a? Tako se na Balkanu radi. Prema tome, ja što čujem od Balkanca, na 2 oduzmem 3, pa to 3 podijelim na 40 i onda dobijem onu cifru. moraš da imaš kako se zove, formulu. Formula ko Albert Einstein što je imao. Ja tu formulu uvijek prakticiram kod Balkanaca i u većini slučajeva se baš ne drug, nego tu je nekog natego da izvineš, pa nije njemu bilo u cilju da on vraća ili šta ja znam. On uopšte nije prijavljen na tom domenu, uopšte nije prijavljen niko. Taj domen, niko živ prijavljen na tom domenu nije. Znači, to ti je samo jedan free domain koji je preusmjeren prema tome. Jeste, da. Firma koja drži, znači sjedište firme koja ima tu domenu, se nalaze u tamo Dallasu, ček da vidim. nije Dallas, nego Denver, u Denveru, a Apache server, evo ti, znači Apache server, evo cijeli podaci ovdje, znači to ti je Apache server, IP adresa servera ti je ovo, porijeklo i država ti je ovo, evo i zastavu ima, ne može izaći vam. Evo ga, znači D lokacija, IP lokacija, D Germany. Znači server se nalazi, bila neka kugla na stranici, evo ima ovdje zapamtio je server, neka kugla na stranici i stojalo je nešto, nemam pojma, onako kao kugla i dole je onda bilo za enter da možda uđeš, jel? Nema tamo ništa više. Ili je ta je ovaj, kak se zove, domena opet preusmjerena na drugu stranu, znaš. Ja, znači, možda je ta domena preusmjerena na neki drugi server, znaš? Pitaj Boga drugi. U svakom slučaju ona originalno više nema ništa. E, znači recimo, nek nazove svog provajdera gdje je iznajmio taj server i nek pita da li su oni u mogućnosti da povrate, znači taj backup se to zove backup, da povrate sa tom stranicom na server nazad. Ok, izvini drug što sam te zadržao malo. Podataka drug, ne mogu ja radi jedne domene, sada čekiram cijeli internet, razumiješ, nisam ni ja baš sve moguće. Ali ovaj, samo što se tiče te domene, ona je preusmjerena u Njemačku, ako je stvarno u Americi, recimo Denver je grad u kojem je registrirano sve, trenutno nalazi se, znači kad čekiraš tu domenu, dođeš do njemačkog servera. Znači to je neko preusmjerio na njemački server onda, kontažba. E, a meni treba lokacija prvog servera da ja vidim šta ima na njemu, znaš. Znači ti njemu reci na koji server, znači na koju adresu je preusmjereno bilo prvi put dok je radila ta stranica. Ne sad dok ovo, kad ovo stoji, znaš, kao da su do daljega isključeni ili možda nema taj čovjek više volje ili što. Ja znam šta je to bilo drugo. Malo se raspitaj ti više tih detalja, znaš. Ako je radio u nekoj organizaciji, može jedan dio pa im trebao taj dio pa uzeli nas, znaš kakvi su naši ljudi. Ili ako radiš dobro pa gleda da te sjebe da izvineš i tak to, znaš. Ovaj, kad je lova u pitanju drugog, ni nacija, ni vjera ne igra neku veliku ulogu. Lova je najjača vjera, ja mislim, koja postoji na svijetu. Ja. Čim imaš lovu, onda si najbolji. Najbolji, najljepši, najzgodniji, razumiješ ono, pokažeš trep 100.000 odmah, jao, koje noge, razumiješ? E, ok, drug. Yes. Važi, drug. Ode ja da pogledam ovo što sam trebao dok me nisi, dok me nisi htio da pitaš, ja.